Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dhageystayaal meel waliba aad joogtaan. Waxaan idin leenahay ciid mubaarak. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'maal. Wali waxaan ku guda jirnaa jadwalka idaacadda ee ciidul adxa. Tan iyo saakay markii idaacaddu hawada soo gashay. Waxaad la socoteen Qur'aan, warar, barnaamijyo, muxaadaraad iyo suugaan. Iminka waxaan idin soo gudbinaynaa barnaamijkii aad wada sugayseen ee tartanka dhambaalada wacyigelinta. Waxaana soo jeedinaya wariyaheena Cabdul Fattaax Maxamed Qaasim. علم آداب أخلاق ونمير عذب رقراق ومعان بالقيم تساق إسلام إيمان إحسان يجمعنا ناد والضاء معرفة نور وضياء نمضي والزمن الإمضاء سنكون عمار الأوطان بالخير نسابق في النادي والعلم الزاد لمرتادي فتزود يا صاحي وكن حادي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا كان سر ويديسا ونصاف قفكي وايا هكتاقين سر بيبتيسا هانا قيلين سر سر أوضان هانا لومين سر قوين تيسا هانا لقين سن قاب تيسا هكو سحان برير كيسا رونتا سقر دو هاو يالين ها سلدارين دو ديسا سيسيبا ودا قيسا سبابي أبار تادا هانا بادين سو آشيسا سرف كيو تلمان تيسا سدح إريها الكيدوني صدن ياني كاقاذن سيديق بحيي راعن سره هاو ديگن لوقضا قعنتنها السيد سيدن هانا أوران وحسو ليلا داوض يال ديگست يال هلكن وحرنتا شراركا يو محاضراتك اي جامعدة القمة او آن مانتا كو قباني نوترتن مهيم او آن اوغو تلقلني مناسبادة عيد الأضحى كون أفر بقول أفرتن يو أفر و ترتن أقوانيد نوعي سعسوبي هاي أو اللي راهدو ترتنكا دنبالادا وعي قلنتا وحانا لو قبان ايا أرضايدا جامعادا القمة ويسوغو جرا ويلال ايو قبدو وحي كو ترتمي دونان أو أي سو تيدين دونان دنبالو وعي قلن أو أي سو دياريين وحانو أمهد علينينا ولاية إسلاميقة أهي جبوينكا أو غعان وينكا جيستي تابا قلنتا برنامجكا إيادا أيانا بحن دونتا هديدها إيو أبال مرندا ترتنكا سيدوكالي وحانو مهديها كغا دولينا هاي معمولكا إيو معلمينتا جامعادا القمة أو دور مهيم أهكاقاتي داقن قلنتا إيو مرتي قلنتا برنامجكا وحان إيانا نيج سامي سعب فران إيو كالقعل كسو دوينينا مرتي شرفتا إيو أرضيدا جامعادا ترتنكا انتا او سن فرمين وحا جيري دونا وربحين كوبان او او قدقو كديبي دونا قابكا ترتنكا او دعايو إيو وحا أرضيدا مركا لغد دونا إيو بالسي مركا هوري وحا نو برنامجكا كفر فرانينا آيادا قرآن او هلكن إنو غسو جيديو مصعب او كميدا أرضيدا جامعادا القمة مصعب سودو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون. أفبعذابنا يستعجلون. فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين. وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم وحان سي الله كعبس له او قشوعي كدهنت هي ودا دغيسني ايدها قران كريم كاه او هلكن كسو جيدينيي مصعب او كمد اه ارديدا جامعدا القمه مركنا وحان ام بقادي دونا ترتنكا ايو قيبهيسي هوره غار اهان دنكا كلماتكا لكن وحا حسيد مدن او هلكن كسغن مامولها غود جامعدا القمه شيخ ابو محمد ايو مامولها فرع جلب شيخ بشار ونقوم هاد علنينا كسو قيب قلكودا markana waxaan u dhawaaqayaa gudiga ustaad Hamza waxa uu ka warami doonaa tartanka noociisa iyo waxa ardayda laga doonayo. Soo dhawow ustaad Hamza. Bismillaah alhamdulillah as-sanaa'u lillaahi was-salaatu was-salaamu alaa rasuulillaahi wa ba'd ilaahi baa mahadna subhaanahu wa ta'aala. Tartankan wuxuu ku saabsan yahay ku tartamis ardayda jaamacadda Al-Qimma ay ku tartamayaan ayna kaga qayb qaadanayaan si guud tartanka qoonaadada ee sida dabiiciga ah xarun kasto oo waxbarasho ka qabsoma ama ka dhaca tartankaas iyo musaabaqadaas oo ah mid lagu magacaabi karo inuu yahay tartan lagu tartamayo soo jeedinta ama soo diyaarin dhanbaalo xambaarsan wacyigelin bulshada muslimka ah loo jeedinayo. Tartanka waxa iska kaashaday wilaayada Islaamiga ee Jubooyinka, idaacadda Islaamiga Al-Furqaan iyo jaamacadda Al-Qimma. Tartankan waxa ka qayb qaadanaya si guud ardayda jaamacadda Al-Qimma, gaar ahaan waxa soo istaagi doona fagaaraha iyo manasada, soo jeedin doona dhanbaalo iyo qoraallo wacyigelin oo ay soo diyaariyeen 10 arday oo u qaybsan 5 gabdhood iyo 5 wiil. Ilaahay waxaan uga rajaynaynaa subxaana wa ta'aala inuu waafajiyo oo barakeeyo bulshada muslimka ana si guud Ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu ku anfaco. Dhinaca ardayda hadaan u soo jeesto, waxaan si guud ugu baraarujinayaa kulana dardaarmayaa inay hawshan Ilaahay subxaanahu wa ta'aala u kaashadaan, horena ay u sii socdaan iyagoo ikhlaas iyo Ilaahay subxaanahu wa ta'aala inay niyadda u saafi yeelan ku dadaalaya, qalbigooda Ilaahay subxaanahu wa ta'aala keligiis ku xiraaya. Arrinkan iyo soo istaagidda meeshan ay soo istaagayaan iyo soo jeedinta ay sameynayaan intaba ka niyiisanaya khayr iyo wanaag. Waxaynu ku dareynaa intaas in musaabaqadani aysan ahayn mid ardaydu ay qaybo ugu qaybsan yihiin oo atraaf ama dhinacyo kala duwan tartanku u dhexmarayo, tusaale ahaan oo kale sida garabka wiilasha ama garabka gabdhaha ama majmuucaad iska soo horjeeda, laakiin waa musaabaqo ama waa tartan hadafkiisu uu yahay bulshada in lagu wacyigeliyo, qof walbana oo ardayda ka mid ahii uu soo bandhigo tabartiisa qoraal iyo diyaarinta dhanbaalada gaagaaban iyo soo jeedinta. Si guud waa tartan laga wada qayb qaadanayo, si gaar markii loo fiiriyana waa tartan qof walba uu goonidiisa u dabaalanayo uu gelayo. Waxaa kaloo iyaduna mudan inaynu sheegno in ardayda Al-Qimma barakallahu fiihim ay yihiin arday sanadkii labaad ee jaamacadda Al-Qimma hadda bilaabay. Aanna ka rajaynayna biidinillaahi tabaaraka wa ta'aala mustaqbalka dhow iyo maraaxisha soo socota ee jaamacadda inay hore ugu sii socdaan mashaariicda iyo barnaamijta qoraalka iyo soo jeedinta iyo diyaarinta, maadaama ay ka mid yihiin ama ay yihiin ba hormuudka ummadii Ilaahay uu ka yidhi subxaanahu wa ta'aala iqra bismi rabbika alladhi khalaq, Allahu ku soo dejiyay subxaanahu wa ta'aala nuun wal qalami wama yasturuun ee aayaadka aadka u sharafta badan ee Ilaahay subxaanahu wa ta'aala kitaabkiisa dhexdiisa uu inagu amrayo inaynu noqono ummad qoraal ummad akhrin ummad wax soo jeedin taasna ay wado u tahay inaynu ku gudano dacwada islaamka iyo risaalada nabigeena loo soo dhiibay alayhi salaatu wasalaam ee bulshada iyo jamaahirta ayagana waxaan ku baraarujinaynaa haday inuu wax goldoloola ama ay arkaan ee wuxuu ardayda ka dhiman inaysan arinkaas aad u la yaabin ay sababtu tahay waxa jirta oo hadaba aan sida carab ku dhufanay aan sheegney in ardaydu ay maraaxishi koobaad ee jaamacadda iyo waxbarashada akadeemiga ah ee noocan oo kala bilowgeeda ay joogan marka la fiiriyo ama la arko biidin lahayd tabaaraka wa taala qaabkii wuxuu soo jeediyaan iyo sida wuxuu soo bandhigaana ay markhaati u noqon doonto shawdka ama masafada fiican ee qooneed ee mutalaaco ama wax akhris ee ardaydu ay gooyeen laga soo bilaabo tan iyo markii ay waxbarashada ka bilaabeen jaamacadda Al-Qimma aan aad iyo aad u rajaynayno biidin lahayd tabaaraka wa taala marxaladaha soo socda ila nihaayada iyo dhamaadka jaamacadda iyo maraaxisha kale tacliimiga ku sii xiga inay noqdaan ardaydu hormuudka bulshada ummada muslimka ee bariga Afrika ama geeska Afrika ama guud ahaanba ummada islaamka biidin lahayd tabaaraka wa taala halkaan ay horo uga sii socdaan risaajiyo buxuud iyo qoraalo ummada islaamka anfaca dhalgalna noqda biidin lahayd tabaaraka wa taala ay soo gudbiyaan taariikhdana ay uga tagaan ummadoodana ay dhalsiyaan insha Allah taala ugu dambeyn ilaahay ayaan mahadinaynaa subhanahu wa taala waxaan kaga baxaynaa hadalkeena oo ku soo gabagabeynaynaa oo ayagana mahad ballaaran aan u soo jeedinaynaa si gaar ah warbaahinta islaamiga ah al-furqan taas oo ah warbaahin islaamiga oo markasta u taagan heegana ugu jirta in bulshada muslimka ay u shaqeynayso ay u soo gudbiyaan ama ay u soo hindisaan had iyo goor wax kasta oo faa'iido iyo horumar uu ku jiro ummadana wacyigelin iyo baraarujin ila had ay ugu sugan tahay وبالله توفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد استاذ حمزه انت هذا كبخين واحد شيكتي ان ترتنك ان وهين مد كوخو دخهيا او اردايدو قفل بو سو بندغيو دمبالكيسا عدي مركا كلمه هوراي يو كوباد يي 2 يي 3 يي غشنا ان سي غوني ها غوديغا يو شيغي دونان سيده جدولكا كو قران لكن قاب اهان كيفيه ده هدا ميشا لو فديي مركا لا فيريو حينداب ايا ودخهيا ميل وها فديي ويلشا iyagoon ba si hoose waqtiyada qaar u sheekaysanaya meelna gabdhaha ayaa gooni u fadhiya waxa loo qaadan karaa in laba koox ay kala fadhiiso si ahaan adigu ya taageeraysa haqiiqatan anigu maadaama ay wiilasha iyo gabdhuhu labadaba ardaydi ay yihiin labada kooxood waan taageersanahay hadii loo qaybiyo weeyaan laba kooxood iyadoo haqiiqatan la dhigi karo ardayda laba kooxood uma qaybsanaba sida uu yahay ama ayna farayso shariicadeena taaliinta islaamku tahay ayaa waxay kalifaysaa dumarku inay gees fariistaan raguna ay dhinaca kale fariistaan isla markaana si aan cafaafka iyo dhowrsoonaanta u siyaadino waxaan dhexdooda dhignay ama u dhaxaysa ragga iyo dumarka xayndaab ama sitaarad ayaa u dhaxaysa kala teedaysa ayagoo hal hool wada joogo hal meel ku wada sugan marka waxaan rajaynaynaa dhamaan kooxuhu hadiiba la yiraahdo waa kooxo ama dhamaan afraadu inay guuleystaan bidin Ilaahay tabaaraka wa taala way hay abu maasin yahay kaasina wuxuu ahaa macallim abu xamza oo kamid ah macallimiinta jaamacadda sidoo kale wuxuu kamid yahay gudiga macallin aad baad u maasan tahay markana waxaan gali doonaa kelimaadka markana waxaan u yeerayaa ardayga ugu horeeya ee dambeelkiisa soo gudbinaya ee nasiib cawo iyo ayaan u yeeshay waxa lagu magacaabaa Abdiqani Muhammad Mahmud Abdiqani Sodow Alhamdulillah Rabbil Alamin was salatu was salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd hasabi farahan an akuna waqifan amama hadhihi alwujuh allati tatahallalu farahan wa bishra fa ya ashab hadhihi alwujuh halaltum ahla wa wada'tum sahla هداكم الله إلى سواء السبيل وسقاكم من السلسبيل انت كذب الله سبحانه وتعالى قرآن كي سوحا أو كشيغي دتك إنو كدغي لب يددك كذبنا أو كي يلي شعوب يقبائل سي ليسو قرطو ألو حريريو قرابدا لايساقنا إلا ليو قوين ترحيمك سيدوك ألا وحا أو شيغي دتك ميتك أو قيمها بدن ألا أكتي إنو يهي كان أو عبسيدة بدن هدي أسيداس أغاني mowduuciga maanta waxa uu ku saleysan yahay diiradan uu saaraya shay uu Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam aad uga digay oo la yiraahdo casabiyad tusaale aad u xun uu ka bixiyay hadaba waa maxay casabiyad casabiyadu waa in uu qofku u weexdaa ama uu ishaa qabiilkiisa ama qowmiyaddiisa waddankiisa amaba kuwa ay wadaagaan gobolka lahjadda midabka ama madhabka taasoo macnaheedu yahay in qaraabo xiriirintii laga dhigay mid laysu galabsado dulmiga iyo baadilka halka ay ahayd in laysu kaashado kheyrka iyo isgarabgalka wanaagsan laguna kala saaro un qaar ka mid ah axkaamta sida guurka iyo dhaxalka waxaana wanaagsan inaan ogaano xadiidkii Nabi Maxamed sallallahu alayhi wasallam uu ku lahaa u gargaar walaalkaaga isaga oo gardaran ama isaga oo lagu gardaranayo waxa uuna ku macneeyay u kaalmeynta walaalkaaga marka uu gardaran yahay inay tahay inaad dulmiga ka hor istaagto oo aad ka qabato taasoo keenaysa in aad sabab ugu noqoto inuu ka badbaado ciqaab iyo cara alle oo ku soo wajahneed bal ka waran haddii uu helo garab istaag waa sharciga alle oo si bareer ah loogu xadgudbayo waana arrin aad u xun oo la qurunsado sida uu nabiga sallallahu alayhi wasallam ku tilmaamay waana isla arrinkii keenay dacfiga baahsan ee ku habsaday ummadda islaamka ah ilaa maantada la joogo sida weyn ay u daalaa dhacayso keentayna in cadawgooda si fudud uu qabsado midnimadooduna ay kala dhantaalanto maadaama ay iyaguba ka lexdeen dabihii toosnaa ee ahaa diintooda islaamka waana tan keentay in dhaxalkii ummadda uu cadawga u gacan galo marka aad maqasho ummad muslim ah waxaa maankaaga u soo degdegaya bulsho midaysan oo isku xiran naxariis iyo galgaceelna u dhexeeyo naceebka iyo baaba aan cadawgooda kala dulaca ashidaawu calal kufaar ruxamaa baynahum ummad waliba iyo bulsho kasta oo horumar rajaynaysa waa in ay iska ilaaliso casabiyadda iyo qaraabakiilka si ay u gaarto halka ay higsanayso haddaba waxaa muhiim ah in aan ogaano dhinac ka mid a qaabka uu u fogeeyey islaamka casabiyadda oo hooyo iyo aabo u ah tafaraaruqa xadiid ka sugan nebi maxamed sallallahu calayhi wasallam kuna yaala saxiix muslim ayaa waxa uu macnihiisu ahaa qofkii ka hoos dagaalamaa calan qabiil macnaha u dagaalamaa qabiil dartii amaba qabiil dartii u caroodo amaba u tacasuba sidaana ku dhintaa waxa uu dhintay dhimasho jaahili ah haddaba casabiyaddu waxa ay si toos ah u burburin kartaa islaanimada shaqsiga iyo tan bulshada waxayna keeni kartaa in qofku uu ka xuubsiibto dhaqanka diinta sida inuu dilo walaalkiisa muslimka ah weliba si xaqdaro ah ama uuba gaal u soo kaxisto sida marar badan ka dhacday caalamka islaamka maantana ka taagan soomaaliya haddaba sidee looga hortagi karaa cudurkani halista badan ee dilaaga ah ee la yidhaahdo casabiyadda xalka iyo daawada waxa uu ku jiraa waa innaga oo qabsanna xariga alle oo ah kitaabkiisa iyo sunnada nebi maxamed sallallahu calayhi wasallam iyo innaga oo ku dayana salafkeennii suubanaa oo ay ugu horreeyeen asxaabu rasuulillaah bal fiiri sida ay ahaayeen islaamka ka hor iyo kadib islaamka ayaa degay qulubtooda waxa ayna ka dhabeeyeen aayadda ah innama almu'minuuna ikhwa taa ayaana keentay in waqti aad u yar ay ku qaadato in ay badbaadiyaan caalamka kuna faafiyaan diinta islaamka midda labaad ayaa ah in la baahiyo cilmiga si guud gaar ahaan cilmiga diinta ilan jahligu waa mugdi cilmiguna waa iftiinka iyo ileyska ummadda mas-uuliyaddana waxa ay dusha ka saaran tahay una taalaa lagana sugayaa aqoon-yahanka ummadda oo ay ardaydu ka mid yihiin gabyaagii waatu uu lahaa itixaada waati aad sidii ari ahaydeene aqoonayaasha waa jaahilnimo waxay dul eedeene is-aqbala qabiilnimadu waad ku ambanaysaane is-addeeca uurxumadu waa aayatin la'iye ugu dambeen waxaan u dardaarmaynaa dhammaan ummadda muslimka ah gaar ahaan ummaddeenna soomaaliyeed inay ka fogaadaan dhammaan midabyada qabyaaladda gaar ahaan midda siyaasadaysan ee ugu dhibka badan sida maamul goboleedyada iyo siyaasadaha ku dhisan in qabiilka loo isticmaalo duminta shareecada iyo ehelkeedaba wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wacalaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatuhu kaasina wuxuu ahaa cabdiqani maxamed maxamuud guddiga haddii tacliiq ama wax ay ku darayaan ee kelimaddan abu maxamed ayaan soo dhoweynayaa si kooban waqtiga aad buu u yar yahay soo dhowow bismillahi rahmaani cabdulqani jazaahu llahu khayran wuu asiibay mawduuc aad muhiimuna ka hadlay oo ah alcasabiya soomaali waxaa lay afar qaaf baa dumisay qabiil qaad qodob waa qabri marka afartii qaaf mid kamid una hagaajiyey jazaahu llahu khayran jazaa wayahay afartaas waxaan rajaynaynaa mid ka mida horta qabriga la huri maayo laakiin inta kale ilaahay subxaanahu wa tacaala ha inaga ilaaliyo muhiimad waxa weeyaan wacyi gelin dad badan ayaa dhageysan doona waxaan rajaynaynaa in wacyi gelintiina ay aad ugu faa'iidi doonaan dhalinyarada asaagiina ahna ay doorkiina oo kale ay qaadan doonaan مشتاق لاقى مشتاق ما هان العزم وما لان من دونك لا يصنع مجد قد حاز العلياء مجد فأعدوا للنيل وجدوا فسباق المجد هنا حان علم آداب أخلاق ونمير عذب رقراق ومعان بالقيم تساق إسلام إيمان إحسان يجمعنا ناد والضاء مركن دنعا قبدها نسيبة ظاهر علي ayaan u yareena si ay u soo jeediso dhanbaalkeeda wacyigelinta ah ee ku aadan tartanka bismillaah alhamdulillahi wahda wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da waxaan rabaa in aan ka hadlo guriga wanaagsan iyo sifaadkiisa guriga wanaagsan iyo sifaadkiisa markii in laga hadlo aan la rabo wuxuu ku dul qotamaa shan qodob shanta qodob hadii aan wax ka sheego qodobka koowaad saameynta uu ku leeyahay iimaanka qoyska muslimka ah qodobka labaad deganaashada nafta qoyska muslimka ah qodobka saddexaad ku faafida jacaylka iyo kalgacaylka qodobka afaraad isku dardaaranka qayrka iyo sabirka qodobka shanaad hagaajinta xiriirka qoyska haddii aan bilaabo qoyska ta'thiirka oo iimaanka ku leeyahay islaamku wuxuu hagaajiyay xiriirka qoyska si sarreyso waxaana lagu xoojiyay cabsida allah hadday wanaajiyaan xiriirka allah ay la leeyihiin qoyska muslimka ah allah ayaa xifdiyo waxaana xoojiyaa isku xirnaantooda qodobka labaad haddii aan guda galo waa deganaashada qoyska muslimka ah qoyska muslimka ah wuxuu ku nool yahay xasilooni iyo deganaasho sida aabbaha hooyada iyo caruurta waayo waxay ogyihiin wixii loo abuuray oo ah cabsida allah iyo cibaadadiisa sidaa daraaddeed qoyska muslimka ah wuxuu ku nool yahay xasilooni aada u ballaaran allah subxaanahu wa tacaala ayaana ku xoojiyey waxaana lagu xoojiyey iimaanka iyo allah cabsidiisa halka ee qoyska gaalada ah ama qofka gaalka ah uu ku nool yahay nolol qalqal ku sugan iyo qar iska tuuris ama isdaldalaad qoyska muslimka ah wuxuu ku nool yahay xasilooni iyo deganaasho qodobka saddexaad waa calaaqada iyo xiriirka qoyska xoojintiisa xoojinta qoyska xiriirkiisa wuxuu ku dulqotamaa isagana shan qodob waxaana ka mid ah in ay isku doortaan qoyska diinta waxaa ka mid ah in ay qoyska isku doortaan dabeecadda wanaagsan waxaa ka mid ah qoyska inay isku doortaan xifdinta asraarta iyo sirta guriga waxaa ka mid ah daacadnimada intaasoo dhan rasuulka sallallahu calayhi wasallam uu ka dardaarmay diinta gabadha nabi sallallahu calayhi wasallam wuxuu ku yiri waxaa loo guursadaa gabadha afar afarta waxaa ka mid ah in gabadha loo guursado qurux ama loo guursado qabiil ama loo guursado maalkeeda ama loo guursado diinta nabigu wuxuu yiri waxaa ku guulaysataa midda diinta leh gacmahaada dhulka ha dhaceene ninkii asagoo ka dardaarmaya nabiga in diin lagu doorto wuxuu ka hadlay in la guursado ninka diinta leh oo dabeecadda wanaagsan wuxuuna yiri haddii uu idiin yimaado mid aad ku raalitihiin diintiisa iyo akhlaaqdiisa u guuriya qodobka afaraad waxaa waaye in ay qoyska muslimka uu ku dulqotamo in ay ku dhex faafto jacaylka iyo maxabada sababtoo ah allah ayay rumeeyeen wayna caabudeen allah subxaanahu wa tacaalaana wuxuu ku dhex faafiyey dhexdooda jacayl iyo mawaddo wuxuuna qur-aankiisa ku yidhi wajacala baynakum mawaddatan waraxma qodobka shanaad waa isku dardaaranka khayrka iyo sabirka allah subxaanahu wa tacaala iyo rasuulkiisa aada ayay uga hadleen waxayna dhaheen rasuulka sallallahu calayhi wasallam uu yidhi gabdhaha u dardaarma khayrka raggana sidoo kale nebi sallallahu calayhi wasallam wuxuu yidhi khayrukum khayrukum liahli wa ana khayrukum liahli midkiina ugu khayrka badan waa midka ehelkiisa ugu wanaagsan anigana waa midka ehelkiisa ugu wanaaga badan marka ragguna waa inay ku daysadaan nebiga gabdhuhuna ay ku daysadaan qadiijo iyo caaisha ee dhexdooda ka dhacdo isku dardaaranka khayrka iyo sabirka nabi sallallahu alayhi wasallam arintaas ayuu xoojiyay dhanka sirta markuu ka hadlay nabi wuxuu yiri inna asharra naasi indallahi yawm alqiyamati manzilatan arrajulu yufdi ila imraatihi wa tufdi ilayhi thumma yanshir sirraha rawahu muslim wa in aad loo xoojiyaa xiriirka qoyska aadna looga dadaalaa wassalamu alaykum wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu wa hay ahayd nusayba daahir ali ustaad hamza abu hamza wax taaliq ah oo aad ku dareysay si kooban dhanbaalkaasi nusayba haqiiqatan waxa la dhigi karaa dhanbaalku isaga ayaa isdhameystiray qaabka ay u soo gudbisay nusayba wuxuu ahaa qaab ajeeb ah ma sha Allah waxana taaliq hadii aan ku daraan dhigi laha nuqdada muhiimka waxay tahay qoyska ama sameynta reerku ama usrada waxa loo yaqaan waa waxyaalaha ay la gaarkay yihiin ama ay la gaarkatay umada islaamka ah ay ku dhisan tahay waana meelaha maanta bulshooyinka sheegta horumarka inay sameeyeen dunyowiga maadiga ah ay ka burbureen ilaa hadda ay ka soo kaban la yihiin sida aynu ka arkayno nusuusta quraanka ama xadiista nabiga sallallahu alayhi wasallam hadda dhanbaalka ay soo jeedisay nusayba ka dhex muuqda waa kuwo inoo damaanad qaadaya hadii aynu fulino aynu ku dhaqano inaynu noqono bulsho dhisan laga soo bilaabo gunta hoose ilaa baarka sare way laakiin inta badan mowduucan waa laga hadlaa hayeesha wuxuu ka mid yahay mowduucda haddana laga hadlo haddana ficilkeedii xogaa bulshooyinka meelaha qaar uu ka maqan yahay sad isleedahay ficil waa lagu bedeli karaa intaas oo nusuus ah iyo ka badan oo diinta islaamku ay ka hadashay si qoyska muslimka ah uu u hagaago ficil se lagu bedeli karaa ficil waxa lagu bedeli karaa qof kasta oo muslima ama rag ha noqdo ama dumar ha noqdo in uu nusuustaas quraanka ay rumaysan yahay oo akhriyeeyo iyo xadiiska nabiga naga sugnatay alayhi salaatu wasalaam oo ilaahay kaga cabsado oo u dhaqan geliyo oo iltizaam xaqiiqi oo shakhsi ah oo asagu sameeyo ayaa loo baahan yahay oo aynaan ku dhicin ama uusan xaalkeenu noqon kama qaala allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladhina aamanu lima taquluna ma la taf'alun haqiiqadan waxay tahay in nusuustaas waxayna faraysa fulino in ay bulshadeenu dhamaanteed ay noqonayso bulsho saciida ama bulsho baraara iyo ayaan iyo barwaaqo ku dhisan ay sababtu tahay baraaraha iyo barwaaqada iyo xasiloonidu waxay ka soo bilaabantaa qoyska iyo guryaha zawjka iyo zawjada ay ka soo bilaabmaysa dadka wax tusaaleya waxay ku tusaaleeyaan labada qof isqaba oo ah ninka iyo xaaskiisa xiriirka ka dhaxeeya iyo xiriirka ay Allah la leeyahay subxaana wa tacaala shakli ama muuqaal ama shaxan saddex xagalaho kale tusaale ahaan oo xagasha sare waxay ku tusaalayaan oo kale Allah subxaanahu wa tacaala labada xaglooda kalena waxay dhigaan labadii zawj ama labadii xaas isqabay marka shakligaas oo kale haddii isagoo sawir la arki lahaa waxa ka soo bixi lahayd in markasto ay labada xaas ay Allah ka fogaadaan subxaanahu wa tacaala ama xiriirkiisa ay ka dheeraadaan inay sii kala durkayaan oo labada xaglood oo labada xaglood ay kala joogaan halka ugu fog ay ka tagayaan markasto ay Allah subxaanahu wa tacaala xiriirkiisa xoojiyaan oo ay ku durkaana way isku soo dhawaanayaan ilaa ay ku soo sikadaan xagasha asaasiga raasiga ah waa tahay waqtiga ayaan ahay adiga xaas baa tahay Soomaan hadda naam anigu waxaan xaas ha alxamdulillah aad baad u mahadsantahay kaasina wuxuu ahaa ustaad abu hamza oo kamid ah gudiga قيام تساق إسلام إيمان إحسان يجمعنا ناد والضاء معرفة نور وضياء نمضي والزمن الإمضاء سنكون عمار الأوطان بالخير نسابق في النادي والعلم الزاد لمرتادي فتزود يا صاحي وكن حادي ليعم النفع الإنسان مسموع مقروء فينا والنادي دوما يثرينا وتنافسنا كم يعطينا حبا وجمالا إتقانا في معقل نبتدئ سباقا ونبا قادر للمجد عناقا مشتاق لاقى مشتاقا ما هان العزم وما ولي دمبالدي ترتنكا ايان كو جيرنا مركنا وحان او ييريا ايوب محمد احمد ايوب سودو بسم الله الحمد لله حمدا وشكر لله شكرا اهلا وسهلا والسلام عليكم وتحيه مني تزف اليكم إن شاء الله تبارك وتعالى وحن ربا إنا كيقب قاته mawduuc ku saabsan waxbarashada wilaayaadka dalka. Waxaan u doortay muhiimadda ay leedahay waxbarashada iyo jahliga soo maray ummadda, sidoo kale xusidda dadaalada wilaayaadka Islaamiga. Aqoontu waa ilayska nolosha, waana damal adag oo laga dugsado dabaylaha jahliga. Diinteenna Islaamka waxay si adag u buurinaysaa barashada diinta, faafideeda iyo ku dhaqankeeda. Inkastoo diinta Islaamka ku xeel dheeraatay guubaabada waxbarashada iyo faa'iidada aqoon kororsiga, waxaa haddana nasiib darro ah in ummadda Soomaaliyeed ee muslimka ah ee waaye badan hagoogsaneed heeryada jahliga, kana qataneed tacliinta tayada leh. Deeq loo bogiyo, dahab weeye barashadu, daruur soo hilaacdiyo, derbi lagu caweeyiyo, dayax ku iftiimiyo, damal weeye barashadu, waana darajo qaali ah. Ummadani waxay ku tanaadaa waxbarashada. Tusaale ahaan, aasaaskii maamulada Islaamiga waxaa hormariyay tacliinta, waxaana laga dareemayaa dhammaan degmooyinka, tuulooyinka iyo miyiga. Waxaana ka jira wilaayaadka Islaamiga waxbarasho tayo leh. Waxaa dib loo furay goobihii waxbarasho kadib burburkii dalka soo maray. Waxaa soo noolaaday waxbarashada Qur'aanka Kariimka, goobaha lagu barto, iyo ilaalinta mushafka Qur'aanka. Waxaa wilaayaadka Islaamiga laga hirgeliyey macaahid lagu barto Qur'aanka, laguna qaato ijaazaadka. Dhanka kale, waxaa kor loo qaaday barashada culuumta sharciga. Sidoo kale waxaa mudnaanta la siiyey waxbarashada luqadda Carabiga. Waxaa si buuxda ummadda ku dhaqan wilaayaadka dalka loo qabtay olole loogu magacdaray Tacriibul Ummah, oo micnaheedu tahay carabiyeynta ummadda. Sidoo kale culuumta maadiga waxaa la siiyey mudnaanta ay lahayd. Sida la wada og yahay, ma aysan helin culuumta shareecada mudnaantii ay lahayd maamuladii dalka soo maray, oo la oran karay waxay ahaayeen shareeca la dirir. Hormarada waxbarasho ee ka jira wilaayaadka waxaa si joogto ah looga furaa tacliimaad hor leh. Tusaale ahaan, madaarista Qur'aanka, rawdaadka carruurta, dugsiyada hoose, dugsiyada dhexe iyo dugsiyada sare. Waxaa intaas dheer mu'assasaad tacliimi ah. Waxaan meesha ka marnayn macaahidda sharciga iyo kuwa xirfadeed. Waxaa ugu dambeyntii wilaayaadka laga hirgeliyey jaamacad Islaami ah sida jaamacadda Al-Qimma. Waxaa ummadda lagala diriray gumaysiga waxbarasho, gaar ahaan waxay reer galbeedka ugu yeeraan tacliinta UNESCO, tacliintaasoo ku salaysan kiristaameynta bulshada muslimka ah. Waxaan goobjoog u ahaa xilli aan wax ka baranayo mid ka mid ah iskuullada ay gacanta ku hayso UNESCO. Waqti xiisad lagu jiray ayaa mid macallimiinta ka mid ah oo sharxayay qorax madowaadka iyo dayax madowaadka si anshax xumo ah ugu jeesjeesay diinta Islaamka, kuna tilmaamay in ay tahay arrin dabiici ah, isagoo inkirsan salaada inkiraayo oo qorax madowaadka. Xaqiiqdii waxay reer galbeedka duulaan ku soo qaadeen bulshada muslimiinta ah, taasina waxay sababtay in ay gacanta u gasho guud ahaan waxbarashada marka laga reebo goobaha ay ka arimiso xarakada Al-Shabaab. Waxaa ummadda ay kala dirireen culummada rabbaaniyiinta, taas beddelkeedana ay u keeneen madax maqaarsaar ah oo u hirgeliso danahooda guracan. Waxaa nasiib darro ah in maanta bulshada muslimiinta ah ay manaahijta u dejiso UNESCO, taasina ay sababtay in ummadda ka fogaadaan ku dhaqanka shareecada Islaamka. UNESCO waxay ummaddan dhaxalsiisay ayna soo saartay jiil Qur'aan diid ah. Ugu dambeyn, waxay maamulada wilaayaadka Islaamiga ku dadaaleen in ay ummadda ka haqabtiraan manhaj ku dhisan diintooda iyo dhaqanka suuban ee bulshada Islaamka. Intaas aan ku soo gabagabeynayo. Assalaamu calaykum. Kaasina wuxuu ahaa Ayuub Maxamed Axmed. Markana waxaan siinayaa Abu Maxamed oo guddiga ka mid ah si wixii tacliiqa kaga aadan kelimadaas uu uga yiraahdo. Ayuub wuxuu ka hadlay waxbarashada, gaar ahaan waxbarashada wilaayadka Islaamiga. Wuxuu aad u faahfaahiyey miisaadka ama waxyaalaha gooni la tahay wilaayadka Islaamiga, waxbarashadooda, aad ayuu u soo koobay jazaahullahu khayran. Wuxuu isbarbardhigay waxbarashada ka jirta walaayadka Islaamiga ah iyo mid ka jirta khaarijkooda. Wuxuu soo qaatay waxyaalo fara badan oo ay ka mid ahay in waxaa tan magacaabay bacdu mu'assaat at-ta'limiyya wal-ilmiyya wad-da'awiyya oo ka jirta walaayadka Islaamiga ah. Runtii waxaan dhihi karnaa wuu asiibay, waana mawduuc aad u muhiim ah jiddan jiddan, gaar ahaan markii la fasho waqtigan aan ku jirno xaaladda adduunku marayo, gaar caalam islaami ama Soomaaliya gaar ahaan. Marka jazaahullahu khayr jazaa. Way aad baad u mahadsan tahay. Ardayda inkastoo weli soo jeedinadu ay socdaan, haddana waxaad is leedahay alqima wariyaal badan ayaa ka soo socda. Waxaan rajaynaynaa saxaafadda rag badan oo ragga halkan fadhiya ka mid a inay kusoo biiri doonaan insha allahu tacaala. Markana waa dhinaca gabdhaha, Saara Nasruddiin ayaa waxay soo jeedinaysaa haatan dhambaalkeeda wacyigelinta ah ee tartanka. Bismillaahi arraxmaani arraxiim. والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حي الله الوجوه الكريمة الجميلة النيرة. انتا كبادي وحن موضوع قدقل دونا وندول استاق دونا وحوية القدوة الحسنة أما باكو ديشد ونكسن muhiimadda aanu arko inuu leeyahay mawduucani waxa weeyaan micyaarkii iyo halbeegii dadku wax ku cabiri lahaayeen oo ka qaldamay qofkii muslimkaana aanu garanayn yuu ku daydaa sayaanu ku dayan. Sidaasoo ay tahay ayuu gaalkiina ka faa'iidaystay ummaddii muslimkaana ka fogeeyo kana marin habaabiyey kitaabkii iyo sunnadii rasuulka sallallahu calayhi wasalam. Sidaas ayaanu arkaa ahamiyadda uu leeyahay mawduucan isdultaagkan ku samayn doono. هذا يقول الله تبارك وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. عنصرك قد يشد وحوآت أسامية عملية الديار انت قفك ونكسن كاسو نفتيس يقير كيبا واحترام كدمنا لبرباريو فعمتشيل آذو هرسرية لنرسو أمد أود بدن. هذا بشكي وحان وكتيرين إن دبردع كويمي أمد الإسلام كاي كمتهي aqoon darrada iyo jahliga ay dadkeedu kaga sugan yihiin salafkeedii hore ee ku dayashada mudnaan. Adduunyada inaynu joogno ummaddan dadkeedii waxaa laga amaahday maankii iyo maskaxdii, waxaana lagu xidhay reer galbeed iyo waxay xidiga ku tilmaamaan, kuwaasay kaga dayanayaan manhajkooda, habdhaqankooda, qaabfikirkooda, xataa umuuraha yaree hooseeya. Waxaa tusaale kugu filan qiso soo martay ardayad jaamiciyad ah maalin iyadoo dawaamkeedii jaamacadda ku jirta ayaa macalimada u dhigta ama bixisa luqadda ingiriisiga ayaa ku tidhaahday inshaa sameeya ku saabsan waxa maskaxdiina ku jira. Kadib ardaydani waxay qortay weedh ah The Prophet Muhammad is the greatest man in the world. Nabi Muhammad sallallahu calayhi wasallam waa acdamu shakhs fil caalam. Macalimadii ardaydii bay ka soo fiirisay waxyaabaha ay qoreen. Ardaydan marka ay soo dul istaagtay ayaabay ku tidhaahday oo ay akhriday qoraalkii ayay ku tidhaahday tirtir oo masax. Ardaydii oo yaaban baa ku tidhi jumladda muwaakhalada ku jira. Waxay ku tidhi maya ee caalamku kuguma waafaqsana weedh aad qortay ee tirtir. Taasi waa macalimad Soomaaliyeed muslimnimona sheeganaysa, aqoon iyo tacliin heer sarena gudbinaysa. Sidoo kale dhalinyartii waxay u sameeyeen xidiga heesaha iyo kubadda, kaasay tusayaan mid dahabka lagu shubaayo oo noloshiiba ka dhacay, kadibna lagu odhanayaa kaas oo kale la mid noqda. Hablihiina waxaa loo sameeyey ina mikiyaaj lagu dhoobay oo lagu subkay dheehii Allah subxaanahu wa tacaala u abuurayna laga masakhay, kolkaasaa lagu odhanayaa taas oo kale noqda. Markaa dhalinyartii iyagii ayaa isku mashquulay xilkii iyo cibaadadii Allahu ka sugaayeyna ay halkaa ku ilaaween. Haddaba maxay inagu u tusi weynay oo nagu sheekeyn weynay xidigaha Islaamka sida Rasuulka sallallahu calayhi wasallam, Abi Bakrin, Cumar, Asmaa, Caaisha ridwaanullahi calayhim ajmaciin. Waxaan haddaba tusaalayaal kooban ka soo qaadan doonaa inagoo eegayna lidiiqi lwaqt tuse mawaaqif ay lahaayeen oo nagaga mudan inaan ku dayanno aynu bidhaansanno. Haddaynu soo qaadanno ku dayasho uu bixiyey Rasuulku sallallahu calayhi wasallam xagga cibaadada, martabada ugu sarreysa nebigu waxa uu istaagay salaad habeen ilaa intay gumadihiisu ka bararaan oo ay dildilaacaan, kulkii la weydiiyeyna uu ku jawaabay, miyaanan noqonahayn addoon Allah subxaanahu wa tacaala u shukri naqaa. Qodobka labaad, xagga deeqda iyo waxbixinta, nin ayaabaa nebi Maxamed sallallahu calayhi wasalam u yimi, waxaanu siiyey rasuulku xoolo ama adhi loo buro dhexdood buuxiyey. Kolkii uu dareensaday ninkii uu beeshiisii ku noqday waxa uu ku yidhi, dad yahaw, islaamka qaata haddii aad doonaysaan adduunyo, maxaa yeelay Maxamed waxa uu u bixinayaa deeqda sida uu u bixiyo qof aan ka baqanahayn baahi ama gaajo. Qodobka saddexaad, ku dayashada xagga istoldhigga yaynu qofku ka fogaado isla weynida. Rasuulka sallallahu calayhi wasallam qofka uu la kulmo ee asxaabtiisa ka mid ah, isaga ayaa salaanta bilaabi jiray, haddii la casuumo amaba loo yeedho waa uu ka aqbali jiray. Qof kasta xor ama addoon ku yahayba, rag amaba dumar, madasha la fadhiyana halka ay ku dhammaatay ayuu iska fadhiisan jiray rasuulku, mana uu dalbi jiray safafka hore. Qodobka afaraad, ku deeshada xagga ku sugnaanta dariiqa xaqa ah iyo tubta toosan, waa dhaqan asal ah iyo tilmaan aada u cad oo nebiga lagaga dayanayo. Waxay nagu filan markuu rasuulku sallallahu calayhi wasallam uu adeerkii ka dareemay in uu u janjeersamay oo u dabicay madaxweyntii quraysh isagana uu hoojinayo, ayaa waxa uu ku yidhi isagoo caalamka oo idil baraaya hufnaanta iyo unafuridda iyo ku sugnaanta tubta toosan, ilaahay ayaabaan ku dhaartee haddii qorraxda soo qaadaan oy midigtayda saaraan, dayaxna ay soo qaadaan ay tayda bidix saaraan, si aan uga tago arrinka la ii soo igmaday ka tegi maayo, jeer uu Allah subxaanahu wa tacaala iga guuleeyo amaba aan ka dhimanaayo sokadiin. Qodobka shanaad, dumarku kaalinta ay ku lahaayeen faafitaanka diinta Islaamka iyo u sabridda dhibta ay kala kulmaan, waxay noogu filan Asmaa binti Abi Bakrin radiyallahu canha. Markuu rasuulku sallallahu calayhi wasallam uu hijroonayay, iyada ayaa sahayda u diyaarisay, dhexirkeediina laba u kala goysay oo mid ahaan ugu riday sahaydii rasuulka sallallahu calayhi wasallam iyo aabaheed. Markii ay hijroodeen, nebiga iyo Abi Bakir waxaa u yimaaday Abi Jahl, waxa uu weydiiyey halka ay u kaceen Abi Bakar iyo Muxamed, ugama aanay jawaabin cadowga Ilaahay, balse isaguna waxa uu qaaday dhilbaaxo ugu jigeeda uu kaga dhuftay, taasoo dhegteedii ay la duushay. Haddaba tani waxay noo tilmaamaysaa gabadha muslimadda ee xilliga nool sida ay ugu adkaanayso diinteeda, ay uguna sabrayso dhib kasta ay kala kulanto. Qof kasta oo muslimana waxaa laga rabaa dadka uu ku dayanayo iyo uu raacayo waa kuwaas, si uu uga badbaado mixanka iyo fitanka dadkan ay la nool yihiin, kuna guulaysto liibaanta adduunyada aakhiraba. Tixgabaya ayaabaan sii raacinaya, ma hilmaamo ma haddoo Alla waan u hurayaa, haliyagii dhalay baan hidihiisa leeyahay. Hooyay la'aantaa soomaan habaabeen, ubadkii hanuuniyo tarbiyada hagaagsani waa horumarkeennay hanaankaad ka garataa. Heensaha xijaabkii oo aqoon loo hanweyn yahay, hablihii iyo wiilashoodaba hubqaadkooda daawada. Hooyagii culumtii oo qima waa horyaalkeen, hirgelintii shareecada halgan bay u joogaan. Dhulka hawkaryo oon ama hoga kaliileed, maatadii hagaastoo jiilaal hawaarsaday, heegadii daruurtoo heelimaastay weeyaan. Macalimiin haybadii jihaadkiiyo halgankii aqooneed, Allaahiba u siiyaad geeska ugu horeysa. Abaal lagu hungoobiyo habaar waalid muu iman, gacan la hooyooyin keeniyo habeennada adduunyada, aabbayaal halgamaayiyo haliyayada Allow dhowr. Ninna waari maaye hooyashada firdowsiyo hadhacii jannada gee. Jihaad baa horumaro hubka ayaanu sidanaa, xabashii soo hungoobiyo murtad baan lagu habsaamin. Himadeennu waa hay, guushuna waa hanti aynu leenahay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. Wacalaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Ardaydaasi iyo sheekh Abu Xamza, maxaa halkaasi aad raacinaysaa oo tacliiqa? Maasha allah, sidii hore baan u soo sheegay, dhammaan dhambaaladani waxay u muuqdaan kuwa aanay munaasab ahayn tacliiq laga dabageeyo, laakiin si guud haddaan u fiirino waxaan odhan karnaa wuxuu fariin u dirayaa dhambaalkani dhalinyarada iyo bulshooyinka ku nool mantiqadaha ama goobaha ka baxsan wilaayadka Islaamiga ah. Goobahaas oo dhalinyarada iyo bulshooyinka ku nool ay halmaameen in nabigeena calayhi salaatu wasalaam iyo jiilkii fadliga badnaa saxaabadiisu ay yihiin qudwadooda iyo cidda ugu mudan ee ay ku dayanayaan, oo laga dheehan karo ama laga arki karo in dhaqankii dhalinyarada ama jiilka soo kacaya uu wax badan isbedelo u baaba'ay, oo la arki karo goobaha lagu arki karo wiil dhalinyaro ah oo dhalinyarnimada heerkeedu ugu fiicnayd maraya oo surwaal ka dhacaayo oo raamaystay oo madaxa jeego iyo food goostay oo wax aad u kharriban oo foolxun u muuqda ay la arkayo oo ay si joogta fagaarayaasha iyo dadka hortooda uga soo muuqanayaan gabdho ayagoo muslimiin sheeganaya xijaabkii ka tegay qaawan ku dayanaya naagaha reer galbeedka iyo gaalada aan waxba isku falaynin. Sidoo kale dhambaalkani wuxuu ka turjumayaaba la odhan karaa ama uu ka soo burqanayaa nolosha ka jirta walaayadka islaamiga ah, taas oo walilaahi alxamdu dadka caamadooda ama qaalibyadooda ama dhammaantoodba la dhihi karo waxay dib u soo nooleeyeen ku dayashadii rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo jiilkii saxaabada oo ay ka dhigteen cidda ugu mudan ee ay higsanayaan. إسلام إيمان إحسان يجمعنا ناد والضاء معرفة نور وضياء نمضي والزمن الإمضاء سنكون عمار الأوطان بالخير نسابق في النادي والعلم الزاد لمرتادي فتزود يا صاحي وكن حادي ليعم النفع الإنسان مسموع مقروء فينا والنادي دوما يثرينا وتنافسنا كم يعطينا حب weli waxaan dhex maquuranaynaa barnaamijka tartanka dhambaalada wacyigelinta. Halka aan ku sugannahay waa xarunta jaamicadda Al-Qimma, waxaana ku tartamaya ardayda, gaar ahaan arday ka kooban 10 qofood oo isugu jira wiilal iyo gabdho. Markan qaybta wiilasha ayaan u weecanayaa, waxaana u dhawaaqaya ardayga lagu magacaabo Cabdullaahi Nasruddin. Cabdullaah, soo dhawo. Bismillaahi wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah. Halkan waxaan doonayaa inaan ka soo gudbiyo mawduuc kulli muhiimaddiisa anigayba aad ila arki doontaan iyo bulshadaba. Halgurnigiisu waxa uu yahay dhaqan rugga lagu hayo muslimiinta iyo dhagaraha cadowga. Soomaali sibiqdo sooftaran habowdo inta ay sarseermeen suluufta iyo dhibaatada markay seeri dhaafeen isaseega gacalkii sun iyo malab laysu saaray moodayaan sareedada. Gacalkaan la saayiray si yarbay ku raaceen. Walaalayaal, Soomaali badan waxay eeday oo danaheedii seejay hanyarida ay ku ruyoonayso, taas oo ay ku weyday diinteedii iyo dhaqankeediiba. Aragtidoodu waa urdin oo umay bislaan meeshe inay wax ka arkaan. Waa dhallaan raad weyn oo ka ilbixi maayaan dhagaraha iyo dhalanteedka cadowgu u dhigayo maalinba maalinta ka sii dambaysa. Maxaan u leeyahay sidaas? Kama warhayaan dhaqan rogga ku socda bulshadooda? Waxay isweydiin mudan halkuu ka soo bilaabmay dhaqan rogga ummadda ku socda, yaa bilaabay, goormaase la bilaabay? Inaga su'aalaha isu taageyna, kadib dhicitaankii khilaafada Islaamka waxaa soo ifbaxday nasraaniyadda iyo mansuuniyadda oo ah laba gumayso isku jaada. Waxay ku kulmeen hal hadaf oo ah in la dhaqan rogo bulshooyinka Islaamka. Qorshahaas waxaa loo soo dhiibay ciidamadii gumaysiga ee ku soo duulay dunida Islaamka. Ninka la yidhaahdo tusaale ahaan Samuel oo ahaa baadari ka tirsan reer galbeedka, mar uu la sii dardaarmayay ciidamadii gumaysiga ee ka soo duulayay dunida Islaamka, waxa uu ku yidhi, ma aha ujeeddada iyo hawsha laydii eegmaday in bulshooyinka muslimiinta ah kiristaamaysaan. Siduu u arko kiristaamayntu waa sharaf, wuxuu yidhi, balse waa inaad ka bedeshaan dhaqanka oo aad ka dhigtaan dadaan anshax, damiir iyo asluubtoona aan lahayn. Haddaba gumaysigii ciidamada watay markuu in doora joogay dunida Islaamka wuxuu ku guul daraystay ijoodooyinkiisii dhaqan bedel. Sidaa daraaddeed waxa uu soo saaray xeelado iyo tabaka duwan kuwii hore, kuwaas oo dhaqanka iyo diintaba looga siibayo ummadaha Islaamka. Jaamacadaha Harvard iyo Oxford la kala yidhaaho ee ku yaala cariga reer galbeedka waxay soo saareen cilmi baaris iyo daraasaad, kuwaasoo ay lahaayeen waxaan u gudbinaynaa, waxay ku magacaabaan Global Fulinta ee qaramada midoobay. Waxay ku tibaaxeen cilmi baaristaas bulshooyinka Islaamka ah waxa lagu dhaqan rogi karaa laba siyaabood. Kow, in warbaahinta loogala dagaalamo dhaqankooda iyo diintooda, halkaana lagu soo gudbiyo dhaqamada reer galbeedka sida ay u qaataan oo u qaybiyaan. Laba, in madax looga dhigo dad lagu soo carbiyey afkaarta iyo dhaqamada reer galbeedka. Marka horta labada xeeladu way ku guuleysteen dhanka warbaahinta waxaa loo sameeyey wax loogu yeedho social media ama baraha bulshada, kuwaas oo inta ugu badan la sheego inay gacanta ku hayaan yahuuddu. Waxaa taargetka la saaray jiilka iyo faaca cusub ee soo korayaan. Waxaa loo sameeyey waxyaabo lagu magacaabay madadaalaha dhallaanka oo ay ku suntan tahay aflaam, kuwaas oo si cad u soo gudbinaya dhaqamada, dabeecadaha, afkaarta reer galbeedka. Dhanka kale, dhallinyarada waxaa loo sameeyey waxyaabo lagu magacaabay musalsalaad, musalsalaadkaasoo la ogol leeyahay inay ku qaataan dhaqamada guracan ee reer galbeedka. Maanta marka dagaalka ugu weyn ee bulshada Islaamka dhaqanka looga bedelayo diintana looga siibayo waa dhanka warbaahinta. Sababtuna waxay tahay ku celcelinta badan marka qof uu lagu celceliyo shay waxa uu qaadanayaa siday tahay buu qaadanayaa. Waxaa jira ceel uu dul yaalay dhagax weyn, ceelkaas sidii loogu tuurayey waadaanta oo xadhiga loogu soo riixay loogu soo riixayay, markii dambe waxaa la arkay inuu dhagaxii kala dhantaalmay oo laba kun noqday. Sababtu waxay waa qaabkii loogu celcelinayay loogu celcelinayay. Sidaa daraaddeed xeeladda waxay ka wadaan sida loogu celcelinayo caruurta iyo dhallinyaradeenaba ay u daawanayaan waxyaabaha reer galbeedka si dhaqankooda marka dambe ay u qaataan. Midda kale, sababta looga dhigayo madaxda dad lagu soo carbiyey dhaqamada iyo afkaarta reer galbeedka waxay tahay bulshooyinku mar walba waxay la diin in dhaqan yihiin reer galbeedka. May dadka yacni waxaan ka wadaa dadka ay madaxda u yihiin, waxay mar walba la dhaqan iyo diin yihiin. Dadka madaxda u ah ayay la dhaqan iyo diin yihiin. Waxaa kaloo isweydiin mudan waa maxay xalka loogu soo celin karo bulshooyinka muslimiinta ah dhaqamadoodii, maxaase lagu maarayn karaa dhagaraha cadowgu maleegayo. Cidna kama qarsoona in bulshooyinka Islaamka ah maanta ay dharaar cad ka socdaaleen oo ay ka tageen dhaqamadoodii suubanaa ee abyaa uga soo kala dhexli jireen. Marka hore waa inay fahmaan shirqoolada uu dhigayo cadowgu, marka labaadna waa inay isu taagaan sidii ay uga hortegi lahaayeen. Ugu dambeyn, dhambaal baan u dirayaa dhallinyarada Soomaaliyeed ee meel walba jooga dunida maanta. Waxaan leeyahay waxaad kala fahantaan cidda nacabka iyo gacalka idin kala ah, waxaad eegtaan weylaadka iyo waayaha ay ku nool yihiin bulshadiinnu maanta, waxaad kala garataan cidda horumarka idinla rabta iyo cidda hagardaamadii idin gaadhsiinaysa. Ugu dambeyn, waxaan leeyahay dhallinyaray ma isweydiiseen dhibaatooyinka ummaddiina haysta wixii lagu daaweyn lahaa? Weli intay isu timaadeen ma ka wada doodeen? Weli caqabadaha dugsiyadii lagu furdaamin lahaa ma u furteen? Wayla dheereetaban umalaynayaa waxaan doonayaa inaan dhambaalkii ugu dambeeyaan u diro ummadda Soomaaliyeed guud ahaan. Tixdan gabaygan ayaan ugu dirayaa ninkii tiriyey waxa uu u magac bixiyey isweydii. Isweydii markaa waxay doonaysaa inaad maskaxdaad ka shaqaysid. Markuu arin marin halaabo ujeedana fool halowdo, isweydiin baa habboonay ayaa ummaddeena ciilay, ayaa umiyaha ka reebay, ayaa edeg edeg u qoolay, ayaa inba meel ku ooday markii ay kala irdhowday, ayaa jaloo xasuuqay, ugaarsaday baaqigeeda, ayaa unugtii badbaaday, ayaa orodkeeda fiigay, ayaa orobiya Maraykan ka raariday aagaga fog, ayaa aafada dhulkeena, ayaa asalkeeda keenay, ayaa udubkeeda taagay, hurowyaa dhexjabkeena idihiisa u weelbanaystay, ayaa dadnimada abguurtay agaasimo foolasheeda, ayaa aragtida qalloocan adeegsada oo ku dhaata, ayaa garashada abaaday abaabulo oo hogaansha inkaalaha ayaa horseeday, ayaa u maskiyo abaarta, ayaa oonkiyo haraadka u doorbiday maatideena, ayaa imtixaanadooda ku iiday maalin noolba, ayaa ubadkeena baahan, ayaa arxanlihii u loogay, agoonta ayaa ka yeelay, ayaa aabahood ka laayay, islaantii oday gaboobay, ayaa oomatada u diiday, ayaa ooryaha salcaamay, irmaantood iyo ugeybka asayda ayaa u xambaarsay, baroorti iyo ooyintooda ayaa dhagihii ka aawtay, darmaan asturnaan jirkeedu ilwaad qurux kaalin qaaday, edaab lagu soo barbaarsay asluubteed iyo xishoodka, isii qabataa gacloodu ayaa nafada u geystay, uduufta ayaa u geeyey, ayaa axankeeda quutay, ayaa aayatiin la'aanta anfaadkiiyo balanbalkeeda aagaama ka buuxsanaya, ayaa arankeena doolay tahriibka ku aaya waayey, awaaraha badi ku leeday aboodiga ayaa cunsiiyey, ayaa afrikaankan hubaysan kuwaa amisoom la leeyey ayaa dhulkeena keenay, markay ifka libin ku weyday, markay isu eeran weyday, markay isbadbaadin weyday, oogtiyo lalabaha baxaya iyadaa loo sii diyaarsay, markii lagu sii afuufo, markay olashay bislaato ayaa aakhiro u qoolan, abaalmarinteeda ayaa leh araarta gunaanadkeeda afeef laga waayi maaye, waxaan ku afmeeray tixda oraha guunoo tilmaantay haddaan geedkaba u siisaa kumaha lagu anyaabo barkeed ku aroorinaynin itaal kuma liiciseene aqoonlay qarajabkaaga ayaad eedisa saari. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Kaasi wuxuu ahaa Cabdullaahi Nasruddiin iyo dhambaalkiisii tartanka. Haddaba guddiga iyo ustaad Abu Maxamed aan siiyo iyo tacliiqiisa ku aadan dhambaalkaasi Cabdullaah. Waa mahadsantay Cabdulfataax. Cabdullaahi Nasruddiin mawduuc muhiim ayuu ka hadlay, wuxuu aad ugu nuuxnuuxsaday mawduuc maanta dhibkiisa leh oo ah muslimiinta in badan oo ka mid ah inay ku jiraan wax loo yaqaano attabaciya ama dadka qeyrkood in lagu daydo, gaar ahaan reer galbeedka. Cabdullaahi mawduuc aad ayuu uga hadlay, wuxuuna ku soo khatimay tix gabay ah ama suugaan Soomaali ah. Waayahana waxaad moodaa suugaantii in laga sii fogaanayo, gaar ahaan midda islaamiga ah ama dhaqanka suuban ka sheekeynaysa. Waxaan dadaarmaynaa suugaanta hufan in loo soo laabto oo loo isticmaalo arrimaha diinta, siyaasadda iyo dhaqanka intaba. Waa tahay intaa ayaan ku soo gabagabeynaynaa qaybta koowaad ee tartanka dhambaalada wacyigelinta. Waxaa qaybtan ku tartamay 5 arday, waxaana inoo dhiman qaybta labaad oo ay ku tartami doonaan 5 arday oo kale, kuwaas oo soo bandhigi doona dhambaaladooda kala duwan ee ay soo diyaariyeen. Tan iyo qaybta xigta waxaan idinku dhaafaynaa. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. بالقيم تساق إسلام إيمان إحساء يجمعنا ناد والضاء معرفة نور وضياء نمضي والزمن الإمضاء سنكون عمار الأوطان بالخير نسابق في النادي والعلم الزاد لمرتادي فتزود يا صاحي وكن حادي ليعم النفع الإنسان مسموع مقروء فينا والنادي دوما يثرينا وتنافسنا كم يعطينا حبا وجمالا إتقانا في معقل نبتدئ سباقا ونبقى بادر للمجد عناقا مشتاق لاقى مشتاقا ما هان العزم وما لان من دونك لا يصنع مجد قد حاز العلياء مجد فأعدوا للنيل وجدوا فسباق المجد هنا حان علم آداب أخلاق ونمير عذب رقراق ومعان بالقيم تساق إسلام إيمان إحسان يجمعنا ناد والضاء معرفة نور وضياء نمضي والزمن الإمضاء سنكون عمار الأوطان.